με τα γερέ που κουδουνά σύρε σκοπό να τα μικώ. Εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου για να χορέψω τσαμικό. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχτρό να σκιάξω. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχτρό να σκιάξω. Βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να είστε γεροί της πένας αντριωμένοι. Κάνω να έρχεται το όνομά μας, όδας η δόξα μελετά μας, όδας η δόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταβώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταβώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Την άλλη Παρασκευή τέτοια ώρα θα λέμε τα κάλαντα. Αλλά αυτή την Παρασκευή κάλαντα, μπορεί να το πει κάποιος και έτσι. Η στίχη είναι του Κώστα Βάρναλη και η Μαρία Δημητριάδη βεβαίως, ο τρελός, και ακούμε Βάρναλη επειδή σήμερα είναι επέτειος θανάτου. Σαν σήμερα το 1974 έφυγε από τη ζωή αυτός ο μεγάλος, ο τεράστιος ποιητής, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη γλώσσα και την ιδιαίτερη πολιτική τοποθέτηση. Στις μέρες μας μπορεί κάποιος να το πει και έτσι. Θα ακούσουμε αρκετό Βάρναλη, νομίζουν ότι πρέπει, καθαρίζουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη χώρα, δίπλα από τη χώρα, πάνω από τη χώρα, κάτω από τη χώρα, διαπραγματεύσεις, απειλές, δυσκολίες, κατατρεγμοί, ρωμαλές μάχες που δίνει, σκιαμαχίες για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη κυβέρνηση όπως έδιναν και οι προηγούμενοι, ένας λαός ζαλισμένος περιμένει να εισπράξει τα επιδόματα, οι ηλικιωμένοι του λαού, οι υπόλοιποι δεν περιμένουν να εισπράξουν τίποτα, κάποιοι ακόμα μπορούν καταφέρουν και δίνουν. Κάπως έτσι περιγράφονται όλα αυτά. Ο τρελός νομίζω και ο βασιλιάς που να τον είχαμε για να κάνει όλα αυτά τα πολύ ωραία ταιριάζει απόλυτα. Πόσο μάλλον που στο δεύτερο κομμάτι που θα ακολουθήσει τώρα ακούμε και ελάχιστη απαγγελία από τον Γιάννη Ρίτσο. Όλα εδώ χάμου ψεύτικα, δεν σε ζήσα ονειρεύτηκα, μαύρη ζωή όλη πίκρα. Μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια κι όμορφια, αιώνια αλήθεια κι όμορφια, σαν να περάσω αντίκρα. Να είχαμε ένα βασιλιά δράκο με χοντρόλεμο, σέρτικο κι αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Να είχαμε ένα βασιλιά δράκο με χοντρόλεμο, σέρτικο κι αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Να είχαμε ένα βασιλιά δράκο με χοντρόλεμο, σέρτικο κι αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Αν ποτέ λίγο να δυνόμουν για μια στιγμή να τρελαινόμουν ο σαλεμένος νους και τα κλεισμένα σύνορα να μην ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς. Αν ποτέ λίγο να δυνόμουν για μια στιγμή να τρελαινόμουν ο σαλεμένος νους και τα κλεισμένα σύνορα να μην ξαμώνουν σύνορα, να μην ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς. Εδώ τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη αδίκω σκοτωμένο. Να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδίκω σκοτωμένο. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 16, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Και έτσι πολύ απλά κολλάει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Ρίτσο, ναι, και τον Βάρναλη. Όλα μαζί μπορούμε και το κάνουμε, ελληνοφρένεια είναι άλλωστε, αλλά το κάναμε για καλό σκοπό όπως ακούσατε. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το έχει πει και παλιότερα και το έχουμε ακούσει, επειδή ακόμα έχουμε 16, 2016 για 14-15 μέρες. Καλό είναι να θυμηθούμε τι ακριβώς μας έχει συμβεί αυτή τη χρονιά, γιατί ως αχάριστος λαός που είσαστε, που είμαστε, δεν συνειδητοποιούμε και με όλα αυτά της καθημερινότητας τα περίφημα που πάντα είναι προβλήματα, δεν συνειδητοποιούμε τι καλό έχει συμβεί αυτή τη χρονιά. Δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ευτυχώς υπάρχει η εκπομπή εδώ και ο Αλέξης Τσίπρας να μας το θυμίζει. Καταρχήν πρώτον και κύριο, να ξέρετε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε βγει ήδη στις αγορές. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος για την απομείωση του ελληνικού χρέους, προκειμένου να ανακτήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, σημαίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε πάλι την κυριαρχία μας, την οικονομική μας κυριαρχία. Και αυτός είναι ένας στρατηγικός και ουσιαστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. Μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. Μπράβο! Κάποιος πρέπει να κρατάει τα πρακτικά και να σημειώνει. Πρώτον, βγήκαμε στις αγορές, το ακούσατε, το είπε ο άνθρωπος, μέσα στο 2016. Δεύτερον, τι άλλο έχει γίνει, όχι θα γίνει, έχει γίνει στο 2016, οι αυξήσεις στους μισθούς. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Βέβαια. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016. Έγινε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και σταδιακά στις επόμενες 15 μέρες το 751 που το είχαν υποσχεθεί, ήταν και σημαία κάποτε, θα ισχύσει για όλους, θα υπάρχει γενιά των 700 ευρώ. Δεν θα έχουμε χαμηλότερες γενιές, οικονομικά αμοιβόμενες δηλαδή, θα είναι από εκεί και πάνω μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα έχουμε βγει στις αγορές το 16, έχει γίνει αύξηση μισθού σταδιακά πάντα, εννοείται μη μας έρθει και απότομο, το 16 και τρίτο και καλύτερο, βγαίνουμε, τελειώνουμε σε 15 μέρες και με τα capital controls. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Αρχές του 16 τέλος τα capital controls και τέλος του 16 αρχές του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε να πάμε στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω ναι. Μάλιστα. Χοντρικά πιστεύω ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Μα τι ερώτημα και αυτό της Θεανός, αν είναι απατεώνες και η απάντηση της χοροδίας του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, όλοι μαζί να πούνε το ναι. Ο άνθρωπος τρία πράγματα είπε και τα τρία τα έχει υλοποιήσει. Και στις αγορές έχουμε βγει το 16 και η αύξηση μισθού σταδιακά έγινε μέχρι το 16 και χοντρικά τα capital control έχουν ολοκληρωθεί, controls, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σε 15 μέρες από τώρα, οπότε από 17 και μετά μπορείτε να κάνετε τις ανάλογες κινήσεις. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι απατεώνες και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Όχι, δεν κάνουν τέτοια αυτοί. Οφείλουν όλοι να σεβαστούν τον ελληνικό λαό. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Που εδώ και 7 χρόνια κάνει πολύ μεγάλες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης. Που εδώ και 7 χρόνια κάνει πολύ μεγάλες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης. Μπράβο! Κάνει πολύ μεγάλες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης. Θυσίες. Χωρίς αντίκρισμα δεν έχει σημασία. Δώσε θυσία στον ελληνικό λαό και πάρ' του όλα τα υπόλοιπα. Ο Αλέξη Τσίπρας, αυτή δεν είναι παλιά δήλωση, είναι φρέσια δήλωση. Άλλωστε δεν μιλάει μόνο για το 16, μιλάει για όλα τα υπόλοιπα και ζητάει από όλους, από τους ξένους, για την ακρίβεια, Δουνουτού, Τρόικα και Βρυξέλλες, να σεβαστούν τον ελληνικό λαό. Καθότι οι εδώ τον σέβονται, οπότε το αίτημα είναι προς τους άλλους έξω να είναι πιο προσεκτικοί και να σέβονται τον ελληνικό λαό γιατί έχει κάνει θυσίες. Δεν είχε καθρέφτη απέναντί του, τα έλεγε κανονικά προς το Σόιμπλε, τη Μέρκελ και τους υπόλοιπους. Ο καυγάς της εβδομάδας, ίσως και του μήνα, ήταν αυτός που έγινε χτες με Άδωνη Πολάκη στη Βουλή. Έχετε ακούσει τους λόγους, έχετε ακούσει τα βασικά ηχητικά. Εμείς εδώ βγαίνουμε με ένα ενωτικό ύφος, στυλ, πλαίσιο. Τοποθετούμε τα δύο Ελληνόπουλα μέσα σε αυτό το αδελφικό πλαίσιο και ζητάμε ό,τι και ο Βέγκος στη σχετική ταινία. Δεν θα κρύβεσαι, ρε Γαϊδούρη, πίσω από την ασυλία όμως. Το κατάλαβες? Δεν θα κρύβεσαι, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Τρασίδηλε απαταιώνα που τολμά και σκόνη και πιάνει. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Θα έρθει η ασυλία που ψεύτη παρακαλώ. Και θα φέρει τα ναυασάκια εδώ. Σας παρακαλώ. Γαϊδούρη απαταιώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα κάνετε ανάκληση. Θα φέρει τα χαρτάκια εδώ, παλιοψεύτα, ρε κριτήκα, ρε. Κύριε. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Πρόεδρε. Θα κάνετε ανάκληση. Έπιασε το όνομά του αυτό στη γυναίκα μου. Αυτός. Λοιπόν. Αυτό το υποκείμενο εκεί. Κύριε. Ή θα φέρει τα χαρτάκια τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Ή θα φέρει τα χαρτάκια αρχηγαϊδούρη τώρα. Ή θα γίνει. Κύριε Γεωργιάδη. Της Κρήτης. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε ταξιάρχε? Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες. Ναι, γελάτε, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα από έναν τέτοιο καυγά μέσα στη Βουλή. Μπορεί να φτάσουμε και στους εμφύλιους. Δεν θέλει και πολύ. Ο ένας ήταν από κάτω, ο άλλος ήταν από πάνω. Πολάκης ο ένας πρωταγωνιστής. Και από μόνος του είναι ένας εμφύλιος ο Πολάκης. Άδωνης, από μόνος του είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Με όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Ήταν ο Κουράκης πάνω στο Προεδρείο. Προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη και τη λογική. Η λογική ποτέ δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο, το κοινοβούλιο. Η τάξη μερικές φορές. Τώρα ήταν λίγα λεπτά μετά. Παρουσίασε και τα παιδάκια που είχαν έρθει στα ανωδυτικά θεωρία από το τάδε σχολείο. Παρακολουθούσαν τη δημοκρατική διαδικασία στο ναό της Δημοκρατίας. Τα παιδάκια καταχαρούμενα θα πήγαν μετά σπίτι ή στο σχολείο και θα περιέγραφαν στα άλλα παιδάκια στους γονείς τι ακριβώς συνέβη το πρωί στην δημοκρατική διαδικασία. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Είναι ένα βάρος για όλους, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι σαν τα άλλα τα βάρη που τα σηκώνει όλα ο Αλέξης Τσίπρας. Κρατάμε στις πλάτες μας μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική λιτότητας. Κρατάμε στις πλάτες μας. Κρατά! Κρατάμε στις πλάτες μας. Κάτσε κάτω από την βάρα! Κάτσε κάτω από την βάρα! Κάτσε κάτω από την βάρα! Ναι, τα κατάφερε. Ήρθε εκεί μπάρα από πάνω. Γίναν όλα ένα. Λογικό. Τα αναβολικά δεν λειτουργήσαν. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γραφτερία, αλκενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή θυμόμαστε λίγο τον Κώστα Βάρναλη, όσο μπορούμε δηλαδή, ραδιοφωνικά, και το έχουμε ακούσει πολλές φορές το τραγούδι, αλλά σας άρεσε μια συγκεκριμένη εκτέλεση, όπου την έχουμε βάλει και συνήθως τη βάζουμε προς το τέλος και την κόβουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θα την ακούσουμε ολόκληρη. Τώρα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Η Μιρέη από Χοροδία. κρατάμε στις πλάτες μας μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική λιτότητας. Κράτα! Κρατάμε στις πλάτες μας. Κράτα! Μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική λιτότητας. Αλήθειες. Αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικά και σχετικά με τις πολιτικές λιτότητες, τις οποίες τόσο πολύ τις έχουμε αγαπήσει, τις ψηφίζουμε συνεχώς για να μην έρθουν, αλλά τελικά αυτές έρχονται, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, ο γνωστός παραλογισμός με τον οποίο φλερτάρουμε και ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Πώς θα ζει ένα ολόκληρο έθνος που λανσάρεται, αυτό λανσάρεται και ως υπερήφανο κατά τα άλλα, και βλέπετε τι γίνεται σε Ευρώπη. Μέρκελ, συναντήσεις σήμερα, Τσίπρας, παρακάλια, υποσχέσεις, διαπραγματεύσεις, μάχες και καλά για, για το καλό του συνόλου, του λαού, των μνημονίων και όλων των υπολείπων. Η εβδομάδα που κλείνει σήμερα θα μείνει στην ιστορία και για τον μεγάλο έρωτα. Το ξέραμε ότι υπάρχει, τους έχουμε δει πολλές φορές, τους έχουμε απολαύσει, τον έχουμε εγκρίνει αυτόν τον έρωτα. Είναι ένα σύμφωνο συμβίωσης που μάρτυρας, με την κυριολεκτική όμως σημασία της λέξης, με τη βασανιστική εικόνα, είναι όλος ο ελληνικός λαός. Το ειδήλιο είναι ο Πάνος και ο Αλέξης, λάθος, ο Μπούλης και ο Αλέξης. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Μπούλης. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους μαζί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Μπούλη. Δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Δεν φτιάξατε τις σχετικές εικόνες στο μυαλό σας τώρα κατά μεσής του μεσημεριού? Δεν ταξιδέψαμε και κυρίως εκεί στην Ίσυρο? Είναι τυχαίο ότι η Ίσυρος έχει ένα ηφαίστειο στο κέντρο? Από τι έγινε αυτό το ηφαίστειο? Από το πάθος, τη φλόγα της προ-20ετίας έντονης ιστορίας μεταξύ Αλέξη και Πάνου, και ολοκληρώθηκε πάνω μας τα τελευταία χρόνια αυτή η πάρα πολύ πετυχημένη σχέση. Λαός, μέρος Α. Ρε Κουφάλα, την περασμένη εβδομάδα 2 και 5 πήρα τηλέφωνο, την είχε κάνει Λούιζα από με δημόσιου υπάλληλου. Δεν θέλω να σε ταράξω, η εκπομπή τελειώνει 2 παρα 5. Στο 2 και 5 που πήρε και μαγαζί να ήμουνα, κλειδωμένα θα βρίσκε. Λοιπόν, υπήρχε και μια είδηση την περασμένη εβδομάδα, νομίζω σκόπιμα δεν την έπαιξε, έτσι. Ότι ο Αλέξη είναι ο πιο σεξι πολιτικό, λέει στου 5 πιο σεξι. Την έπαιξα στην τηλεόραση. Την έπαιξα στην τηλεόραση, την έπαιξα επαρκώ στην τηλεόραση, επαρκέστατα. Για τον Αλέξη. Να ξέρει, ενημερώνω, επέχθη για τον Αλέξη. Έχω κατεγκαβλό μαζί του, μιλάμε. Τέλεια. Εχθές άκουα αυτή τη Κεφαλογιάννη τον Εμίλιο. Κάτσε δύο λεπτάκια. Ναι. Εντάξει, έλα, έλα. Για πες. Έλα. Τι τη ρωτάγανε οι ακροατέ αν θα κόψει η Νέα Δημοκρατία τις συντάξεις. Τώρα εσύ ακούς την Κεφαλογιάννη στα σοβαρά? Όταν μιλάει Κεφαλογιάννη, την Κεφαλογιάννη ακούς. Αλλά... δεν την κοιτάς στα μάτια, βαθιά στα μάτια, μέσα από το πουκάμισο. Σιγά μου, έχει χαλάσει κι αυτή. Σιγά μου, ρε. Σιγά. Α, δεν είσαι Μερακλής. Δεν ξέρεις. Σε λίγο θα μου πεις, σ' αρέσει και η βούλτεψη. Το μαλλί πώ είναι. Άκου να δεις τι είπε. Θα δούμε, λέει, γιατί και εμείς οι πιο νέοι πρέπει να πάρουμε και εμείς σύνταξη μεθαύριο. Άρα, κολόγεροι, περιμένετε να σας τα κόψουνε και τους μισθούς και τις συντάξεις και όλα τα κόψουνε. Αυτό θα κάνει ο Κούλης, ο κουλάκος σας. Μωρή Φυρίνα του Αιγαίου, σε έπιασα, ε. Αχ, εγώ. Τι θες, Μαρή. Κυριακός, με τι είναι, καλιά μου, τι γίνεται. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ τυχεροί, έτσι. Αισθάνομαι πολύ τυχεροί. Είσαι πολύ τυχεροί, γιατί και εσείς και η Ράδιο Αρβίλα και το όλα και όλες τις σατυρικές εκπομπές. Αχ, ωραίο μάζεμα αυτό. Μ' άρεσε που άκουσα ποιες είναι οι σατυρικές εκπομπές. Για πάμε. Σατυρικές εννοώ που έχετε πάρα πολύ υλικό από αυτά τα μπουρλά, ρε μάτια. Πολύ υλικό, ρε μάτια. Όλη τη μέρα δηλαδή να κάθεστε να βγάζετε εκπομπές, θα έχετε υλικό. Τι είναι αυτά τα μπουρλά, ρε μάτια. Τι υλικό έχετε, ρε φίλε. Πόσο τυχαίρι πρέπει να αισθάνεστε. Ζηλεύεις, ζηλεύεις που πηγαίνω έτσι με το άδειο το ταξί. Εμείς εδώ, φίλε, τώρα παραμιλάμε. Ελπίζουμε στην άνοιξη να έρθει πάλι τουρισμός, να πούμε. Τώρα, ναι. Καλά κάνεις και ελπίζεις. Η λογική λέει να ανθίσουν οι δουλειές οι δικές σας, γιατί αν βγει βρώμα ότι δίνει 13η σύνταξη στους γέρους, θα πλακώσει τουρισμός γέρων. Γεροτουρισμός, μας και πάρουν καμιά σύνταξη. Ό,τι και να λέμε, φίλε, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Μακάρι να μπορούσαν όλα αυτά τα μπουκάλια των 40 χρόνων του τελευταίου να είχαν επενδύσει στον τουρισμό. Θυμάσαι μια γριά που είχε πει, αχ, θα ήμασταν Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Επειδή υπήρχε το ΕΑΜ, δεν είμαστε Μονακό, δεν το καταλάβανα από τότε. Το ΕΑΜ φταίει για τον τουρισμό. Εγώ σου λέω ότι αν, φίλε, επενδύαμε στον τουρισμό τέτοια χώρα που έχουμε, έπρεπε όλο ο κόσμο να έρχεται εδώ. Έπρεπε να είμαστε, να πούμε, νούμερο ένα παγκόσμιο τουρισμό, φίλε. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι. Επειδή έχω πάει στο Μονακό, ευτυχώς υπήρξε το ΕΑΜ. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Που δεν γίναμε Μονακό. Σκατά είναι. Δεν παλεύετε, παιδί μου. Δηλαδή, άντε να κάνει καμιά σέλφι με καμιά Φεράρι, κανένα τέτοιο. Αλλά και αυτό τι είναι. Του καπιταλισμού. Του καπιταλισμού. Αυτά τα γνωστά τι τα θέλουμε. Ευτυχώς υπήρξε το ΕΑΜ και δεν γίναμε Μονακό. Άι στο διάλο. Κάτι υπόγειες γέφυρες του κόλου, πολυκατοικίες η μία δίπλα από την άλλη. Χειρότερες σαν τις πολυκατοικίες με τις πορτοκαλί τέντες του Καραμαλή. Σαν την παροχή. Από Θεσσαλονίκη, Δαμιανός. Καλώ στην κούκλα μου, την αγάπη μου. Αυτή η Λουκά, πώς βγαίνει συνέχεια, ρε γάμο, γλύψιμο έχει. Σχιζοφρένεια έχει, όχι γλύψιμο, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, το σπίτι μου είναι διοικητηρίου δίπλα στο Υπουργείο. Ποιον έχουμε εδώ, ρε φίλε, πες μου. Στη διοικητηρίου, α, τον Τσίπρα έχετε. Και τι είπε, ότι τηρεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι, τηρεί με μηδέν λιπαρά όμως αυτό. Που δεν κάνει κακό αυτό το κίτρινο που το τρως όση ώρα θες. Τέτοιο τηρεί. Άλλο τηρεί ο Τσίπρας δεν ξέρει. Βάλε Τσίπρας, βάλε Τσίπρας. Το κίτρινο τηρεί. Εμείς από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρα αν θα απογοητεύσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Γι' αυτό γυρνάμε στα μέρη τους. Γιατί δεν δίνουμε δεκάρα αν θα τους απογοητεύσουμε. Και είμαστε στο Βερολίνο. Γιατί δεν δίνουμε δεκάρα αν θα τους απογοητεύσουμε. Και λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς να τους ρωτήσουμε καν, όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια. Και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και δεν μας νοιάζουν και οι συνέπειες. Κάνουμε εμείς αυτά εδώ που κάνουμε ως κυρίαρχη ανεξάρτητη χώρα και δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη πώς λειτουργεί η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, ότι ένας αποφασίζει χωρίς να έχει εκλεγεί, επειδή πολλά λέγαμε και για τον κάστρο τις προηγούμενες μέρες, χωρίς εκλογές. Οπότε όλα αυτά γίνονται με το σκεπτικό και το πάθος του Αλέξη Τσίπρα, όπως τον ακούσαμε σε αυτή τη δήλωση λίγο πριν. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού, γιατί πρέπει σε λίγο να δώσουμε σκυτάλι και στις παραγγέλειες σας. Έχουμε μπουμπούκο, έχουμε μπουλούκο. Τι γίνεται, ποιοι μας κυβερνάνε πια? Αυτοί μας κυβερνάνε, τι δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να υπάρχει έλλειμμα στα ταμεία, έλλειμμα από εδώ, έλλειμμα από εκεί. Έλλειμμα στη βλακεία δεν υπάρχει. Το έχουμε κάψει. Ευτυχώς, αλλά τον ντουμανιάσαμε πολύ και το εισπνεύσαμε όλοι. Τι καπνίζουμε, κάτι καπνίζουμε και το έχουμε πάρει ειδήσει. Βγάζει ωραία πράγματα η χώρα. Για... Σε πολιτικούς μόνο όχι. Απλά βγάζει τα άλλα ωραία και βλέπεις και τους πολιτικούς γαμάτους. Θα σου πω μια πρόταση, να καταλάβεις τι δουλειά κάνω. Λέγε, πώς πάει η ώρα. Πλέκω ωραία τα σκόλ και πουλοβεράκια. Τι δουλειά κάνω, λοιπόν? Πού τα φοράνε αυτά τα πουλόβερ, τι σχήμα πουλόβερ φτιάνεις? Όλα τα σχήματα. Κατάλαβα. Τι δουλειά κάνω, λοιπόν? Ράφτρα. Όχι, νοσηλεύτρια. Καλά, θα μπορούσε και ηθοποιός. Δεν τρέπονται, ρε Αποστόλη. Δουλεύω 25 χρόνια, παίρνω 1000 ευρώ και έρχεται τώρα και μου λέει θα μου κόψει τι 150 ευρώ γιατί παίρνω πολλά. Ένα επίδομα ανθυγινό που μου δίνει. Γιατί δεν το δικαιούμαι το ανθυγινό. Το δικαιούσε πρώτον. Η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολλά. Απλά έχουν φροντίσει να πάνε πολύ χαμηλά όλα τα υπόλοιπα για να μοιάζει το χιλιάρικο πολλά. Έτσι. Δεν θέλατε άλλους που δίνουν 1500 ευρώ ο ελάχιστο μισθό, 1200 όπως λέγανε. Τροπή τους, αυτό έχω. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να έρθουν εκπρόσωποι μεγάλων γερμανικών εταιριών στα πράγματα που ξέρουν από αγορά, ξέρουν τις ανάγκες και θα σας ωφελήσουν όλους, να ξέρεις. Έλα ρε Αποστόλη, κασμάδες, πολιτικοί Έλληνες για πάντα η Ελλάδα. Θα το έχουμε. Τώρα εσύ πώς το πήρες αυτό το μπούλι στο καμένο? Σαν μπούλινγκ, έκανε μπούλινγκ στο μπούλι. Όχι, εγώ ξέρω. σύζυγος θα πει, θα ήταν μικρός ο Καμένος, πώς το σκεφτότανε. Και θα έλεγε, έλα ρε μάνα, άσε με λίγο να χουζουρέψω, άσε με λίγο ρε μάνα να φάω. Σήκω παιδί μου να πάω στο σχολείο. Φέρε ένα σάντουιτς να σηκωθώ ρε μάνα, τι έβαλες για κολατσιό. Δηλαδή κάπως έτσι εγώ το πήρα. Αστήρευτο το χιούμορ, αστήρευτο. Σταμάτα το λίγο, μάζεψέ το. Άλλο μας είπε, πώς τον συνάντησε. Θα ήταν σαν Ντολμάς, είτε τον Καμένο έτσι έναν Ντολμά εκεί πέρα φλόρο δεξιό. Σου λέει αυτός είναι μπούλης. Βέβαια, άμα δεις το μαλλί του Τσίπρα εκείνη την εποχή, μπορεί να τον πει μπούλη τον Καμένο. Εκείνη τη στιγμή ο Τσίπρας ήταν κάτι ανάμεσα στη Σταμάτη Γαρδέλη και Πάνο Μιχαλόπουλο ή Στάθη Ψάλτη, κάτι. Τα τσακάλια. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σωτηρία, Τρόικα, Μνημόνια, κάπως. Τι θα γίνει τώρα, θα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, δηλαδή. Τώρα, όπου να είναι, όπου να είναι. Η μεγάλη καταστροφή είναι αυτή που έχουν φέρει τα κινητά, πέρα από τη γενικότερη. Είναι από τότε που ανακαλύφθηκε το σνους στα κινητά. Λες λίγο ακόμα και βάζεις αναβολή το ξύπνημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ άμα ήξερες τώρα χτυπάει το ξυπνητήρι, τώρα ξυπνάω, είσαι μια ετοιμότητα. Τώρα επαναπάβεσαι ότι θα χτυπήσει 9 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξυπνήσουν. Τι θα γίνει, να πούμε. Φοβόμαστε γιατί άμα ξυπνήσουμε μονομιάς, μην έρθει ανάποδα ουντουνιάς. Και δεν μπορούμε τον ανάποδο ντουνιά, δηλαδή μπορούμε την κανονικότητα του ντουνιά, αυτή που ζούμε τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια, μην πω και για τα προηγούμενα, μια κανονικότητα, το ανάποδο δεν μπορούμε. Αυτό μας ταράζει. Δηλαδή αυτό είναι που είσαι να θυσιάσεις πράγματα, όταν έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Γιατί τώρα δεν θυσιάζεις, μην έρθει ανάποδα ο ντουνιάς και μας πάρουν τα σπίτια αυτοί που θα τον κάνουν ανάποδα. Αυτό φοβάσαι. Τώρα στα παίρνει τα σπίτια, ο τραπεζίτης είναι άλλο. Στα παίρνει ο καπιταλιστής είναι άλλο, να σου το πάρει το σπίτι, δεν γ***. Φοβόταν τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός. Είσαι ξεβράκωτος, είσαι 40 χρόνων, μένεις με τη μάνα σου. Φοβάσαι μη σου πάρουν το σπίτι αν έρθουν οι κομμουνιστές. Τι κομμουνιστές, πού να τους βρούμε τους κομμουνιστές, μακάρι να τους βρήσουμε. Καλά, πήγαινε στο γραφείο του Κατρούγκαλου, θα βρεις εκεί.